To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Piątek, 13 lutego, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. I polarnego słońca, brzask. O tym słońcu będziemy mówić za chwilę, ale wcześniej z kalendarza o tym, że dziś piątek, 13 dzień lutego i od razu prośba od pani Magdy, a i pani Małgorzata też podpisuje się pod tym. Nie dajmy się zabobonom. Piątek 13. No, o tym piątku 13 już wczoraj w muzycznym trójkowym kalendarium śpiewająco Kasia Sobczyk wraz ze wspomnieniami artystki. No, a dziś słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 17. Dzień potrwa prawie 10 godzin, co najbardziej nas cieszy. Dzień nieco ponad 2 godziny dłuższy od najkrótszego w roku. Imieniny Katarzyny, Arlety i Grzegorza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i oczywiście składamy najlepsze życzenia, bo to państwa także święto. Światowy Dzień Radia, to przecież wytarte sformułowanie, że radia nie byłoby bez słuchaczy, przede wszystkim i za obecność po drugiej stronie radioodbiornika. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Prawie 5 po 5, organek, a za chwilę prognoza pogody. Diabli wiodnie głupia. Ojciec dał pieniędzy.

built some castles and tried to forget ourselves. Let me think of you and be thought of too. Let us thread and weave this amazing dream in which to make less than two. Tymon i tranzystorki to w Światowym Dniu Radia i o radiu, o krótkiej historii tegoż wspaniałego wynalazku jeszcze będziemy mówić. Znaczy nie krótkiej, w skrócie o historii bogatej i wspaniałej, to na pewno. Z zapowiedzi nowego dnia dziś gospoda dane o PKB w czwartym kwartale 2014 roku i o cenach towarów i usług w styczniu i tę sprawę z pewnością będziemy komentować na antenie. Morsowa stolica nad Bałtykiem w Mielnie zaczyna się dziś międzynarodowy zlot morsów, podczas którego będzie bity rekord Guinnessa. To żebym się jakoś tam przechwalał, ale spoglądając na prognozę pogody i na temperaturę nad morzem, 5, 6, jeśli tak dobrze przyjrzeć, no może 6, powyżej 6,5, 7 stopni temperatura powietrza, prawie w połowie lutego. W zlocie weźmie udział prawie 1600 osób z kraju i z zagranicy. Będą członkowie morsowej braci z Danii, Szwecji, Niemiec i Ukrainy. Te trzy dni imprezy wypełnione są atrakcjami. Będzie turniej mrozoodpornych, kąpiele w baliach czy bal morsowy. Będą też morsowe śluby, a finałem międzynarodowego zlotu będzie niedzielna kąpiel w Bałtyku. By kołobrzeski rekord Guinnessa został pobity, do wody muszą wejść co najmniej 1353 osoby. No i jeśli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w biciu rekordu, do godziny 10 w niedzielę powinien zarejestrować się w biurze zlotu w hali sportowej. Zlot w Mielnie organizowany jest po raz 12. I od razu robi się cieplej na duszy. Tym bardziej, że trójka w weekend w zimowej stolicy w Szklarskiej Porębie, a tam atrakcji nie tylko tych narciarskich, ale przede wszystkim radiowych na pewno nie zabraknie. Zapraszamy do tego, by weekend spędzić, no jeśli nie na świeżym powietrzu, tym wilgotnym i ciepłym polarnomorskim, gdzie plus 7 dziś, jutro i pojutrze na krańcach zachodnich najcieplej, to na pewno przy radioodbiorniku tych atrakcji nie zabraknie. 13 po 5, za chwilę atrakcje z dzisiejszej prasy. Everybody coming and running, I don't know what they want to know. I don't want to spend the rest of my life. same way going, same way going, same way going, same way going. Ach, prawie do samego końca. No jeszcze tam 3 sekundy zostały, ale Maruda Maruder, który uwielbia Porter Band, z pewnością zadowolony. Będziemy zadowolony. 16 minut po godzinie 5. Mam nadzieję, że ta muzyka rozbudzająca. Teraz rozbudzające informacje z prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu. Puls o tym, że upadł największy polski dystrybutor węgla, spółka składwęgla.pl. Od 2 grudnia jest bankrutem, a działalność firmy mającej swego czasu 350 punktów dystrybucyjnych i ponad 200 milionów złotych rocznych obrotów przeanalizował Puls Biznesu. Co z tego wynika? O pustych składach węgla dziś Puls Biznesu. Na dzień dobry, także zaglądamy do Gazety Wyborczej. Dane o czytelnictwie są przerażające. Zaledwie 41% Polaków przeczytało w ubiegłym roku przynajmniej jedną książkę. Aż 19 milionów Polaków nie miało w ostatnim roku w rękach ani jednej książki, a 10 milionów nie ma ani jednej w domu. Tak wynika z danych Biblioteki Narodowej. Do tego ponad 6 milionów Polaków znajduje się poza kulturą pisma, czyli w 2014 roku nie przeczytało żadnej książki ani nic z prasy. Jesteśmy na szarym końcu w Europie pod względem czytelnictwa. Potwierdza to badanie Eurobarometru za 2013 rok. W Szwecji aż 90% osób przeczytało przynajmniej jedną książkę, w Holandii 86%, w Polsce tylko 56%. Nakłady na nowości są tak małe, że nie opłaca się wprowadzać ambitnych tytułów do sprzedaży. Wielu księgarniom grozi też bankructwo. O Polsce, czyli czytelniczym pustkowiu, dziś Gazeta Wyborcza. I jeszcze Rzeczpospolita po tym, że 1 na 10 badań laboratoryjnych ma błędny wynik. Na prawie 1700 zarejestrowanych w Polsce laboratoriów ponad połowa, 60%, ma prywatnych właścicieli. Szpitale wolą zlecać wykonanie badań na zewnątrz, bo po prostu tak jest taniej. Materiał do nich transportowany jest nieraz nawet z kilkaset kilometrów. Jeżeli lekarz ma wątpliwości, czy badania są rzetelne, to w placówce bez laboratorium nie ma szans tego skonsultować. A taka praktyka stawia pod znakiem zapytania wiarygodność wyników i informacji, które dostaje pacjent, a błędne wyniki powodują, rzecz jasna, błędy lekarskie. Szpitale oszczędzają, a pacjenci cierpią. O błędnych wynikach badań laboratoryjnych dziś w Rzeczpospolitej. Ciąg dalszy prasy i pewnie te bardziej kolorowe tematy z bardziej kolorowej prasy po godzinie 6 polecamy i zapraszamy piątkowe. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem 18 minut po 5. Bardzo cicho, słońce rozpala nami ciała. Może i niebo ostrości, dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykady na cyklach. Krótką chwilę dokoła widzę i motyli. Stopy mam tak akcie gorące, gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze mi, jak dobrze mi. Thank you. Trójkowy budzik. To pewnie Krakusy się ucieszyli. Straight Jacket, młodzi właśnie ze stolicy Małopolski. Rozbudzająco. 23 minuty po godzinie 5 pora na kalendarium. W 1883 roku zmarł Richard Wagner, niemiecki kompozytor, twórca muzyki operowej osnutej na starogermańskich legendach i podaniach ludowych. Oczywiście do najbardziej znanych jego utworów należy Pierścień Nibelungów i Złoto Renu. Zmarł w 1883 roku. W 1969 na emigracji w Londynie zmarł Kazimierz Wierzyński, poeta, członek kabaretu Pod Pikadorem, jeden z założycieli, głównych przedstawicieli grupy poetyckiej Skamander. Przypomnijmy, że był redaktorem tygodnika Kultura. W 1928 roku otrzymał złoty medal w konkursie sztuki w Amsterdamie. Zmarł w 1969. 33 lata temu prezydium rządu podjęło decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych do budowy pierwszej linii warszawskiego metra. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1983 roku, a pierwszy odcinek Kabaty Politechnika oddano do użytku w 1995 roku. 11 lat temu zginął Janusz Kulik, kierowca rajdowy, a 10 lat temu zmarła siostra Lucia dos Santos, zakonnica portugalska, ostatnia z trojga dzieci, które miały objawienia od Matki Bożej w Fatimie. Z muzycznego trójkowego kalendarium pamiętamy o urodzinach i składamy najlepsze życzenia. Brytyjski muzyk progresywnego rocka, także ambitnego popu, także wokalista, pianista i producent Peter Gabriel kończy 65 lat. Yeah. California fruit cakes. Yes, I will be your honeybee. Open up your fruit cage where the fruit that is sweet as can be. I wanna be your sunshine. Muzyczne trójkowe kalendarium i kalendarz świąt osobliwych to już za kilka chwil, a teraz 5:30 pora na prognozę pogody. Uważajmy na południu, bo tam ranek mglisty, w dzień w całym kraju słonecznie, choć miejscami na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć. Wiatr słaby i umiarkowany południowy. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. A na termometrach na północnym wschodzie najniższa temperatura, choć wszędzie w dzień powyżej zera. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu plus 2, w centralnej części kraju w wielu regionach plus 4. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, na Pomorzu Zachodnim oraz na Dolnym Śląsku do plus 7. Trójka. Program trzeci. w muzycznym trójkowym kalendarium oczywiście Carlos Santana i wspomnienie tego, co wymyśliło sobie miasto San Francisco 15 lat temu. Ogłosiło, że właśnie 13 dzień lutego będzie dniem Carlosa Santany. No nie wiem, czy jakoś tak przyjęło się ogólnoświatowo, ale u nas w Budziku pamiętamy także i o tym. Składamy najlepsze życzenia, państwo podpowiadają. Już kilka dat z naszego kalendarza się pojawiło wraz z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, także dla pani Izy z Katowic. Wszystkiego, co najlepsze. Piątek, 13 dzień lutego. Jak wcześniej państwa korespondencja przynosiła informacje o tym, że za Bobonem mówimy, nie, piątek 13. No dobrze, jakoś tak będziemy się trzymać, bo już kiedyś o tym sporo mówiliśmy, więc żeby się nie powtarzać, może darujemy sobie piątek 13 tym stwierdzeniem. I tyle. 44 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 17. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 2 godziny, potrwa prawie 10. Imieniny Katarzyny, Arlety i Grzegorza. Także pamiętamy o świętujących, nie tylko o jubilatach, ale i o solenizantach. Wracamy do jubilatów. 41 lat kończy Robbie Williams. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. urodzinowo Robbie Williams, który obchodzi 41 urodziny. Za 21 minut godzina 6. Historia radia sięga 1901 roku, kiedy to po raz pierwszy fale radiowe przemierzyły Atlantyk. 20 lat później radioodbiorniki pojawiły się w milionach domów, a obecnie radio nadal zajmuje ważne miejsce w naszym życiu. My radiowcy jeszcze tak sobie to tłumaczymy. W zakresie techniki przeszło drogę od nagrywania audycji na stalowej taśmie po współczesny przekaz cyfrowy. Dynamiczny rozwój światowej radiofonii to lata 20. ubiegłego wieku. Polskie radio, liczące już 90 lat, wystartowało z niewielkim opóźnieniem, bo 1 lutego 1925 roku, gdy rozpoczynało swoją działalność, nasze państwo odbudowywało struktury i dźwigało gospodarkę po 123 latach zaborów oraz po I wojnie światowej. Początkowo audycji słuchało niespełna 5 tysięcy osób, a cały program był nadawany na żywo, głównie wieczorem. Większość czasu antenowego zajmowała muzyka, z czasem program radiowy prezentował nowoczesny i wysoki poziom artystyczny. Zresztą radio przyciągało wielkie umysły, talenty pisarzy, dyrygentów i aktorów. Przypomnijmy, że w 2013 roku Polskie Radio jako jedyne w naszej części Europy rozpoczęło nadawanie w systemie cyfrowym. Do końca 2020 roku najwyższej jakości radio w technologii DAB+ ma być dostępne w całym kraju. A mówimy to w związku z dzisiejszym świętem. Po raz czwarty obchodzimy Światowy Dzień Radia, proklamowany w 2011 roku przez UNESCO. Światowy Dzień Radia. Pewnie o tym jeszcze dziś będziemy mówić, ciesząc się z państwem naszym wspólnym świętem. Urodzinowo wracamy do kalendarza. Leslie Feist, kanadyjska piosenkarka, też obchodzi urodziny. One, two, three, four, tell me that you love me more. Sleepless long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes are right at your door. Left you with nothing, but they want some more. Oh, oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, oh, you know who you are. Sweetheart, bitter heart, now I can't tell you apart. Cozy and cold, put the horse before the cart. Then Raz, dwa, trzy, cztery. Leslie Face, dzisiejsza jubilatka w kalendarzu muzycznym. Za 16.06 serdeczne gratulacje dla wszystkich studentów, a szczególnie zaangażowanych w tę sprawę studentów Politechniki Poznańskiej, którzy to dostali nagrodę specjalną na Mistrzostwach Świata Gier Komputerowych w Kopenhadze. Podczas Nordic Game Jam mieli 48 godzin na zrobienie od podstaw programu komputerowego, grafiki, muzyki oraz samego urządzenia. No i się udało. Stworzona przez nich gra to wariacja na temat Asteroid. Poznaniakami zainteresował się jeden z producentów gier i niewykluczone, że więc niebawem efekt ich działania będzie można kupić. Bardzo serdecznie pozdrawiamy studentów Politechniki Poznańskiej. Przy tej okazji nie możemy powiedzieć, że się udało. Ciężko zapracowali sobie na ten, jakby nie było, sukces. No jeszcze od pana Kamila prośba o podpowiedź, jak może właśnie w Światowym Dniu Radia rozpocząć współpracę z radiem, bo bardzo chciałbym. UNESCO w Światowym Dniu Radia zachęca, a myślę, że pan Kamil należy do młodzieży, zachęca młodzież właśnie do słuchania radia i do angażowania się w pracę, zwłaszcza lokalnych radiostacji, a ma w tym pomóc zestaw edukacyjny Łączenie Pokoleń za pomocą radia. Ten zestaw jest udostępniony na portalu UNESCO bezpłatnie. A może z niego skorzystać każdy, kto chciałby właśnie uzyskać wiedzę i narzędzia potrzebne do tworzenia radia dla i z udziałem młodych ludzi. Także poznawać uwarunkowania prawne takiej współpracy, a to myślę równie ważne. A zatem polecam. No taka bezpłatnie udostępniona aplikacja, zestaw edukacyjny Łączenie Pokoleń za pomocą radia. Polecamy serdecznie i oby się udało, by spełnić te swoje marzenia, bo przecież po to one są, by je spełniać, by się realizowały. 14 minut pozostało do godziny 6. Nowy Mark Knopfler. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. It's too late to dabble, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in a grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Your devil is your soul too late. It's too late, your devil is your soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in a grave. After all she did, after all she did, after all she did. After all she Pan Marcin z okolic Poznania. O właśnie, to są moje ulubione dni w roku. Nie tylko urodziny trójki, ale także Dzień Radia. I wtedy słychać, że po prostu kochacie swoją pracę. O radiu jeszcze będziemy mówić. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za dobre słowo. I jeszcze informacja od pana Tomasza z Malborka, który to kończy nocną służbę. Pan Tomasz pod Bydgoszczą pojawił się właśnie pierwszy bocian. A o ptakach też będzie w cyklu spotkań z doktorem Kruszewiczem. Polecamy, poranne zapraszamy. Na razie za 11.06 nowe nagranie w trójce, a później Państwa cykl utworów skutecznie budzących. Na razie Kensington. No i już za chwilkę wszystko będzie wiadomo. Zestaw 10 utworów skutecznie budzących za rok 2014. Państwa podsumowanie. Nie wiem, czy to będzie jakieś wielkie zaskoczenie, ale może na pierwszym AC Piorun DC. Zdaniem państwa biorących udział w naszym głosowaniu utwór najlepiej, najskuteczniej budzący w 2014 roku. Serdecznie gratulujemy wszystkim biorącym udział w tym głosowaniu. Niektórych z państwa, których to typy były najbardziej trafne, po podsumowaniu oczywiście nagrodzimy płytami. Proszę wypatrywać pana płytonosza. I pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Usłyszymy się w poniedziałek, a za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach piątkowe poranne. Zapraszamy do Trójki i redaktor Wojciech Mann. A tam muzyki z takiej rozbudzającej, nawet bez żadnych podsumowań za ubiegły rok, naprawdę będzie bardzo wiele. Serdecznie państwu polecamy. Spokojnego weekendu, odpoczywamy, tak jak podpowiadał nasz budzikowy kuchcik. Po wczorajszym obiadaniu się oddychamy, oddychamy spokojnie, spokojnie, głęboko. Za 4 minuty o 6 serwis, a my pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia. Southern wind, take me back home. Far away from this place, I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that day. Dixie Dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind, oh, just keep a light on, keep a light on. I can find my way home, and let's let bygones just be bygones. And I'll leave well enough alone. tick.